sen ilhamcileri ve başlar kağıda karalama. Ardından beat uyup da kafiyeleri sıralama. Birkaç cümle düşüncemi toparlama. Bazen ilham gelmez, saatlerce kalem bana bakar. Bazen özgürüm ve bazen ellerimde prangalar. Bazen anlarlar ve bazen anlamazlar andaval. Bu ritimlerden oluşan bir karnaval. Müzik yapıyoruz ama halkın bunu da top sanar. Bazen var paramız, bazen az yokluk kadar. Daha güzel bir duygu yok ki beraber tokluk kadar. Varsa çay ve bisküvi, kendimizi kral sayar. İnsanları dolandırır siyasi ve bankalar. Nerede dostlarım, nerede o çıkarcılar? Bazen yalnızım ve bazen etrafımda kankalar. Bazen altımızda şort, sahilde rap yapıyoruz. Bazen kışın ortasında sırtımızda parkalar. Bazen ama bazen gider aniden kafama bu kafiyeler. Benim ağzımda rap, gene boğazımda rap. Ama lazımsa hep gene biz varız tek. Ama bazen ama bazen gider aniden kafama bu kafiyeler. Benim ağzımda rap, gene boğazımda rap. Ama lazımsa hep gene biz varız tek. Bazen yönetiyorum, bazen de görürsün. Ön lobide boş topluyorum. Bazen de dönüşüp bir rapçiye dolduruyorum kağıtları. Garip, bazen yalnızım. Bazen de yanımdasın, mikrofonun başındayım. Siktir edip bazenlere devam edeceğim. Türkçe rap bazen derin, yüzeyselken bazen agart adamaz sen. Hazinenin içindesin, şu albüme bak sen. Rüyadasın bazen. Bazen hayat fazla gerçek, bazen pes edeceksin. Sorumluluk fazla gerçek, kulaklığını takacaksın. Bir sigara yakacaksın, tasmanı takacaksın ve yenilmeyi takacaksın adam. Bazen sahilde bira hayatına mola olacak. Bazen bir sigara yanında da kola. Ey, alışacaksın zora, hip hop hayatına moda. Oldukça çabalayacağım boşa. Bazen ama bazen gider aniden kafama bu kafiyeler. Benim ağzımda rap, gene boğazımda rap. Ama lazımsa hep gene biz varız tek. Ama bazen ama bazen gider aniden kafama bu kafiyeler. Benim ağzımda rap, gene boğazımda rap. Ama lazımsa hep gene biz varız tek. Ama bazen.